Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Się obejrzeliśmy, a tu już mijają 3 lata od ukazania się tej płyty. Minął dokładnie 25 września 2015 roku, bowiem ukazała się płyta Cass County Dona Henleya, która otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień o tej porze w Trójce zapraszam na 3-godzinną porcję muzyki z różnych płyt. Jedno właściwie się nie zmienia, tylko w naszych spotkaniach. Ostatnia godzina koncertowa będzie. No i dziś też będzie z Orłami w roli głównej, bo Don Henley jutro w niedzielę 22 lipca kończy 71 lat. Dużo wspaniałej muzyki przez te lata nam podarował. Sięgniemy mało obiektywnie po koncert Hell Freezes Over z wiosny 1994 roku, który ukazał się w listopadzie tamtego 1994 roku. Pamiętają Państwo być może, piekło miało zamarznąć, nim się spotkają, a jednak zagrali koncerty. Potem jeszcze przecież była płyta po wielu, wielu latach. Dzisiaj Orły w mało obiektywnej godzinie koncertowej, tuż przed Mikrokosmosem, który oczywiście od czwartej spędzą Państwo czas wtedy w trójce z Grzegorzem Zembrowskim. Don Henley, jego płyta Cass County. Jakiś czas temu udało mi się nabyć podwójną wersję winylową. No wtedy dopiero to brzmi, muszę przyznać. Chociaż z kompaktu też całkiem nieźle. Take a picture of this. Na początek audycji mało obiektywnie. Na tej płycie jeszcze chwilę, skoro urodziny Dona, to jeszcze dwa utwory przed nami teraz. Bramble Rose i The Cost of Living. Don Henley z tej płyty sprzed już prawie 3 lat. Tangle inside, don't care where they're going. They're growing up wild. The rain makes her thirsty. And fighting to go, her mind turns to turn. Dark as a stone. So her love has grown as sharp as a bramble rose, like a real good woman nobody knows. It's so a shame for making you blue. I come back to this porch to make it all up to you. The rain's got me thirsty, falling wasteful and slow. I'm restless enough. I'm so scared to go. So her love has turned as hard as a bramble rose. Just a real good woman, nobody knows. Think she'll be happy out on the wind? Do you think she'll get halfway before it's raining again? Will she find that she's true when it's hardest to be? Oh, will the notions she follows have all turned on me? Once her love has grown as far as a bramble rose, just a real good woman, no. Thank you. Some folks don't like working hard. Some folks don't like rain. Some folks love to tell you all about their aches and pains. Me, I take the hand I'm dealt and I play it as it lays. It's the cost of living, and everyone pays. You can't live in memories of all your golden yesterdays, or spend your whole life grieving for the one that got away. Common sense is let her go, but your heart disobeys. If the cost of living and everyone pays. Blue shadows falling all around me. Still I don't regret a single day. See, the time can be unkind, but I know every wrinkle, and I earned every line. So wear it like a royal crown, and you get old and gray. It's the cost of living. Everyone pays. It's the cost of living, and everyone pays. Napisali wspólnie Don Henley i Stan Lynch, ale śpiewali Don i Merle Haggard na tej płycie Cass County, The Cost of Living, i wcześniej otwierający album utwór Bramble Rose. Tu słyszeli Państwo także obok Dona Henleya Miranda Lambert i tak, Mika Jaggera. Don Henley jeszcze dziś na pewno nam zaśpiewa w audycji Mało Obiektywnie. W ostatniej koncertowej godzinie, przypomnę, Hell Freezes Over, płytę nagraną w studiach MTV przez zespół The Eagles po 14 latach wakacji, tak jak powiedział Glenn Frey na początek tego koncertu. Orły zatem powrócą koncertowo gdzieś około 3:00, bo to będzie ostatnia nasza godzina spotkania w audycji Mało Obiektywnie. A teraz nie zmienimy kontynentu, bowiem zostajemy po tamtej stronie Atlantyku. Płyta zdecydowanie nowsza, płyta sprzed kilku tygodni, która dotarła do mnie jakiś czas temu, chyba wciąż niedostępna w Polsce. Nie można tak sobie wejść do sklepu i kupić, ale od czego jest internet? Dave Matthews i jego najnowszy album Come Tomorrow. Dziś kolejna porcja muzyki z tej płyty. If I could fly at the speed of light, I could get to Canis Major in 5,000 years. Butterflies and black and blue birds, I'll never be the same since I met you, girl. Pennies thrown into a fountain, make a wish, blow out the candles, take a breath. God is troubling when you consider believers that would welcome the end of the world. Got a job and it pays me. I want love more than I deserve. I read the paper, makes me crazy. Gotta be a way to make it work. Oh, ashes, stardust, look at us climbing out the mud. Let's go round the block. We make the most before the jig is off. Dreamers, the big talk, high wires, circus never stops. I said, stardust, look at you crawling out the mud. I know that dying is scary to us, but everybody do it one, two, three. On the sidewalk, the dandelion is reaching from a crack up to the sun. Words can be a wicked tool for twisting truth. I wanna be true to you. Blood and bones, black holes and stones, all those things paved the way for you and me. Got a job and it pays me. One love more than I deserve. The headlines that make me crazy. Gotta be a way to make it work. Oh, I said, stardust, look at us crawling out the mud. Let's go around the block. We make the most before the jig is up. Black and blue birds, I'll never be the same since I met you. If I could fly at the speed of light, I could get to Beetlejuice in about 600 years. Butterflies and black and blue birds. As he spoke, it's all going to hell and the whole world is broken. The little kid is busy making plans to save the whole world along with that old man. So as far as I can see, a better way for you and me. Let the children run the show. And not too long we'll be good to go. All the girls and boys will sing. Crumbs and marble, we get everything. So as long as we survive today, crumbs and marble, we gon' find a way. As I can see, we should let the children lead the way. Mm-hmm. head, now you messed me for real. I got a bag of smoke, come on, let's make a deal. Yeah, bridges burn, but tomorrow is another day. To feed the world and then go outside and play. Yeah, farmers farm and the dancers dance all night. Lovers love and firefighters fight. Let the children run the show. Not too long away, they're good to go. All the girls and boys will sing. Come tomorrow we get everything. So as long as we survive today, come tomorrow we're gonna find a way. As far as I can see, we gotta let the children lead. Sing. Come tomorrow we fix everything. So as long as we survive today, come tomorrow we're gonna find a way. All the girls and boys will sing. Dave Matthews i jego zespół When I'm Weary. Tak się kończy ta płyta. Come Tomorrow i jeszcze wcześniej Black and Bluebird. muzyka, która to jakiś czas powraca w naszych spotkaniach w audycji mało obiektywnie, bo to nowa płyta Dave'a Matthewsa i jak zawsze mogą się Państwo spodziewać jego muzyki w programie trzecim Polskiego Radia. Nie tylko kiedy ukazuje się coś nowego, ale zwłaszcza wtedy. O, tak to powiem. Come Tomorrow. Come Tomorrow to też może być niejako motto dotyczące następnej płyty, bowiem jakiś czas temu spotkałem gdzieś tam między koncertami na którymś z festiwali, to chyba było nawet we Wrocławiu, na Jazz nad Odrą, Marka Stryszowskiego i zapytałem: panie Marku, no dobrze, jest epka Blackpearl Sharon, która już ma kilka ładnych miesięcy, 2017 rok to był przecież. Czy będzie pełna płyta, taka jaką tu pan zapowiada na okładce właśnie tej małej płyty? Powiedział: tak, tak, tak, mam w planie, będzie płyta w 2018 roku jeszcze może. Ale skoro też Laboratorium ma jesienią wydać nowy album, to nie wiem, czy się uda, żeby zespół Blackpearl Sharon, tak się nazywa zespół, także wydał dużą płytę. Jak na razie cieszę się tą epką, która co jakiś czas powraca w naszych trójkowych spotkaniach. Również z wtorku na środę w zaprzyjaźnionej z audycją mało obiektywnie audycji Teraz Polskie. A zatem Marek Stryszowski przy mikrofonie. Rasm Al-Maszan także przy mikrofonie i Ewa Nowel, to wokaliści. Krzysztof Ścierański na gitarze i na gitarze basowej, Sławomir Berny na perkusji, instrumentach perkusyjnych, Bernard Maseli, marimba, kalimba i kat. Ryby śpiewają. Zespół nazywa się Blackpearl Sharon. Śpiewają, świat to jest świat. Ryby śpiewają, potrzeba lat. Ryby śpiewają, bo ryba wie. Ryby śpiewają, bo świat kończy się. Z oddechu drwie. Słońce. wezwie mnie w pobliże swych rajskich bram. I gdy zapyta, czy swą drogę przeszedłem sam, jak życie swe rzeźbił, czy mrok w nim światłość marzeń zmiótł, a ja odpowiem, że świat mój żarem grzał wciąż dni me. Na niebie ptak zaśpiewało, miłość coś gwiazdami nut. Kochałem tak, jak kocha wiel, pelon ktoś, gdy ślub wśród zielonych brzus. Ani Marek Strzeszowski. Tym razem sam wykonał cały utwór, zaśpiewał, zagrał na wszystkich instrumentach. Ślub wśród zielonych brzus, a wcześniej Ryby śpiewają. To są dwie kompozycje Marka Strzeszowskiego do książka. Black Percheron koncertuje. Koncertuje jako Electric Shepherd. No, coś jest na rzeczy, przyznają Państwo. Te dwie nazwy gdzieś tam mogą obok siebie funkcjonować. Electric Shepherd Marka Strzeszowskiego zagra na letnim festiwalu jazzowym w Krakowie 26 lipca. To będzie czwartek o godzinie 21.30 w dobrze Państwu znanym Harris Piano Jazz Bar na krakowskim rynku. Electric Shepherd tworzą Marek Strzeszowski, Rasm Almaszan, Krzysztof Ścierański i Grzegorz Grzyb. To może być znak, że ta płyta już wkrótce. Płyta, o której czytam na okładce, że to 12 utworów nawiązujących do dawnego młodzieńczego poszukiwania piękna miłości, wartości pozytywnych oraz buntu przeciwko codzienności zmuszającej nas do głupiej, miałkiej dorosłości. No, ileż treści można zawrzeć w jednym zdaniu, prawda? Black Percheron, Marek Stryszowski, jego płyta już wkrótce, duża, już nie tylko ta epka. Zostajemy w Krakowie, jak się okazuje. Marian Pawlik i jego kwartet. Obok lidera, grającego oczywiście na kontrabasie własnoręcznie wykonanym, także Kuba Płużek, instrumenty klawiszowe, a dokładniej fortepian i Fender, Bartłomiej Noszka na saksofonie tenorowym i Michał Heller na perkusji. Zauszkowy duszek to kompozycja Mariana Pawlika na płycie zatytułowanej Old Bass Line. Jeszcze dwie przed nami kompozycje. Klasyk Rona Cartera, Little Waltz i Struś Kuby Płużka. Bo tak tu jest właśnie na tej płycie. Trochę jazzowej klasyki, trochę kompozycji lidera zespołu Mariana Pawlika i także kilka utworów autorstwa pianisty Kuby Płużka właśnie. Old Bass Line. To jest tytuł płyty, która już niedługo się ukazuje. Okładka jest taka basowa, basowa właśnie bardzo. Old Bass Line. Taki nosi tytuł ta płyta kwartetu Mariana Pawlika. A zatem wracamy do muzyki kwartetu. Kompozycja Kuby Płuszka, wcześniej Rona Cartera, Little Waltz i jeszcze wcześniej Mariana Pawlika, Załóżkowy Duszek. Czyli to właściwie już jedna trzecia tej płyty, bo jest na niej 9 kompozycji. Old Bass Line, kwartet Mariana Pawlika. Kiedy słuchaliśmy tej muzyki z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, mówiłem, że do naszego piątkowego spotkania mało obiektywnego będę przygotowany jeszcze lepiej i przyniosę płytę zespołu Jumble. Płytę każdy marzy, każdy śni. To właściwie jest składanka. Tak mogłaby brzmieć druga płyta Jumble, gdyby kiedykolwiek została nagrana. Wołanie o słońce nad światem 1971, a na tej płycie wydanej przez GAT Records w 2017 roku mamy nagrania z singli Tone Pressu, z 79 roku. Mamy też jeden utwór, który ukazał się na specjalnym wydawnictwie C'est la vie Polskiego Radia w 2004 roku. Wydawnictwie poświęconym pamięci Andrzeja Załuchy. I mamy też dwie kompozycje, dwie piosenki, które nigdy wcześniej się nie ukazały. Tak to wygląda na tej płycie, której właściwie nie ma, a jednak dzięki pracy wielu ludzi jest zebrane te archiwa radiowe z Polskiego Radia z Katowic z 1979 roku. Słuchamy trzech utworów. Najpierw otwierającego całość Jak zmienić świat, no a potem dwa wcześniej niepublikowane. Każdy marzy, każdy śni, tytułowy z tej płyty, i Rzeko płyń szeroko. Zwracam Państwu uwagę na artystę występującego w chórkach w tym ostatnim nagraniu. Jak zmienić świat, jak monetę złą, to trochę boli, jak wyrwany ząb. Tak mocy zwyczajeń odległa jest sną. Czas już opuścić na zaklęty krąg. Znaleźć sens świata od nowa, zacznijmy od serc. I najpierw opuśćmy nasz schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Zapiekłych w swym gniewie, tam jest ta moc i tam jest ten sens. Świata od nowe, zacznijmy od serc. I najpierw odpuśćmy na schodzony most. Konik szachowy nie biega na wprost. Każdy śni, by zdradzić go nie zechciał nikt wokół, tyle zdrad. I każdy w życiu zdobyć chce swój ważny i jedyny cel, ale nie